so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Η εκτέλεση του άλμπουμ The Original Soundtrack, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Τι περίεργος τότε τίτλος. Αυτός είναι ο ορισμός του συγκροτήματος Art Rock. Το I'm Not In Love και που δεν έχει ακουστεί στο κινηματογράφο. Από το Virgin Suicides μέχρι πριν από 12 μήνες περίπου στο Guardians of the Galaxy. The Original Soundtrack, το τρίτο στούντιο άλμπουμ του εξαιρετικού art rock συγκροτήματος 10cc. Το I'm Not In Love είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια της δεκαετίας του 70. Ηχογραφήθηκε στα Strawberry Studios του 74 και βέβαια η επιρροή των Beatles είναι απόλυτη σε αυτό το συγκρότημα. Να σταθούμε στο εξώφυλλο, γιατί δεν υπάρχουν πια εξώφυλλα αυτής της κλάσης, ελάχιστα είναι. Είχε γίνει από το group Hypnosis. Ήταν μια ομάδα όπου έκανε εξώφυλλα που έχουν αφήσει ιστορία και θα είναι πίνακες στο μέλλον που θα τα βλέπουν στα μουσεία. Εξώφυλλα των Pink Floyd, των Led Zeppelin, των Bad Company, Alan Parsons, Peter Gabriel, XTC και πολλούς ακόμα. Και Paul McCartney και Wings. Λέγονται λοιπόν Paul McCartney και Wings, πάμε ένα χρόνο πριν. Στη συνέχεια για να πάμε στο 74. Το άλμπουμ παρόλα αυτά βγήκε στο τέλος του 73 και ήταν ένας θρίαμβος για τον McCartney στη χρονιά του 74, ένα από τα πιο πετυχημένα του άλμπουμ μετά την καριέρα του με τους Beatles. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας αυτό το τραγούδι πρώτα από τον Band on the Run. We'll be right back. Wings, 1985, από το album Band on the Run. Η μεγάλη επιτυχία του 1974 και της δεκαετίας του 70 για τους Wings. Δηλαδή, Paul McCartney, Linda McCartney και Danny Lane. Οι τρεις τους είναι στο εξώφυλλο. Αλλά αυτό το εξώφυλλο έχει και άλλα να μας δείξει. Μεταξύ αυτών που φωτογραφίζονται σε μια έτσι λίγο περίεργη φωτογραφία στο εξώφυλλο του Band on the Run είναι και ο ηθοποιός Christopher Lee και ο ηθοποιός James Coburn. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια τάση για πολλούς Βρετανούς να πηγαίνουν στο Λάγκο της Νιγηρία να ηχογραφούν, να ηχογραφούν μάλλον τα άλμπουμ και τα τραγούδια τους. Εκεί ηχογραφήθηκε ένα μεγάλο μέρος του δίσκου Band on the Run. Στην Ιγυρία ηχογραφήθηκε το μεγάλο μέρος αυτού του άλμπουμ του Paul McCartney και των Wings, στα Criteria Studios στο Μαϊάμι της Φλόριδα, που τότε επίσης ήταν πολύ της μόδας και έχουν ηχογραφήσει πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, ηχογραφήθηκε ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του Eric Clapton. Ήταν καλοκαίρι του 1974 όταν κυκλοφόρησε, Ιούλιος του 1974, πριν 41 χρόνια. Το 461 Ocean Boulevard, που αυτό το σπίτι που είναι φωτογραφημένο στο εξώφυλλο, έγινε μετά ένα σπίτι που έτρεχαν όλοι να το φωτογραφίσουν όσοι βρισκόντουσαν στο Μαϊάμι. Ακόμα και σήμερα είναι σήμα κατά τεθέν. Υπάρχει εκεί αυτό το σπίτι, που μπείτε μέσα στο διαδίκτυο όσοι δεν ξέρετε το δίσκο να δείτε σε τι αναφέρομαι. 461 Ocean Boulevard. Θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία από αυτό το άλμπουμ, που θέλω να την αφιερώσω στον Θόδωρο Βαγδάλτη, που τόσο με βοήθησε πριν λίγες ώρες. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Thank you.

Τον έχουμε. Τον έχουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης 4 παρα 20. Έχει ξαναδεί εσύ πολιτικό 4 παρα 20. Ούτε έχω ξανακάνει συνέντευξη. Ησυχία. Ησυχία γιατί τον ξυπνήσαμε. Καλησπέρα, Άδωνη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Τι πρόλαβε και πήγε στο σπίτι κιόλα. Έχω ξαπλώσει ήδη. Δεν πειράζει. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω δόκιμα τη γυναίκα. Λοιπόν. Άσε τα βασικά, πες μας αυτό που χάσαμε. Τι συνέβη και είδαμε και ότι κάποιον κρατάγαν που πήγαινε να κινηθεί επιλυτικά εναντίον σου. Δεν ακούγεσαι καλά, λίγο πιο δυνατά. Κατσακέται από δοκιμάται ο γιος μου. Ακούστε. Συνέβη το εξής, μίλαγε ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Και ένας βουλευτής. Ο Κάτανας. Α, ο κύριος Κάτανας, ωραία. Ναι. Ας αφωνάζει και να λέει ότι εμείς ψηφίσουμε το μνημόνιο γιατί μας κλείσαν τις τράπεζες, θα κλείσει τις τράπεζες, κάτι τέτοια. Ναι. Μιλάει λίγο πιο μακριά από το μαξιλάρι. Γιατί έτσι δεν ακούγεται τίποτα. Ακούστε τώρα. Πάλι δεν σε ακούμε. Έτσι να πάω στο άλλο που κοιμάται πεθαρά και να την ξυπνήσουμε, αυτή δεν πειράζει. Άρχισε να λέει λοιπόν στον κύριο Βενιζέλο ότι με του φωνάζει δηλαδή, εμάς μας κλείσαν τις τράπεζες και αυτό ψηφίσουμε το μνημόνιο, ενώ σαν δεν είχαν κλείσει τις τράπεζες. Μην φωνάζει, του λέω παιδί μου. Πες τώρα και εσύ στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Λοιπόν, μόλις το παθώ, λοιπόν, ας να φωνάζει σε μένα, είπε στα τέσσερα. Πάνω σε αυτή την κουβέντα, μας σηκώθηκε μου και καλά να με δείξω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένα τελευταίο πριν έρθει και μια παντόφλα εκεί πάνω στο ακουστικό. Έχεις ξαναδώσει συνέντευξη 4 παρατέρατο το πρωί. Στην Αθήνα όχι, στην Αυστραλία νομίζω με είχαν πάρει. Την ίδια χρονιά που ο Πολ Μακάρτνεϊ κυκλοφορούσε το Band of the Run με τους Wings, ο Λένον κυκλοφορούσε το 5ο προσωπικό του στούντιο άλμπουμ. Ήταν το Walls and Bridges. Για 18 μήνες τότε είχε χωρίσει από τη Γιώκο Όνο. Από τον Ιούνιο του 1973 μέχρι τον Ιανουάριο του 1975. Τότε ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ. I just managed to survive. Scared, ένα από τα υπέροχα τραγούδια του μοναδικού John Lennon από το Walls and Bridges. Όσοι έχουν δει το άλμπουμ ή θα το έχουν αρκετοί βέβαια, υποθέτω, σε βινήλιο, έχουν και ένα από τα εξαιρετικά εξώφυλλα, καθώς ανοίγει σε τρεις διαστάσεις, θα λέγα. Δεν ξέρω, κάπως περίεργα άνοιγε τότε το άλμπουμ αυτό, το εξώφυλλό του. Λοιπόν, στο άλμπουμ αυτό, το Walls and Bridges, υπάρχει και μία από τις πολύ μεγάλες προσωπικές επιτυχίες του John Lennon, το Whatever Gets You Through the Night. Με τη συμμετοχή του Elton John εδώ. Το 1974 το καλοκαίρι κυκλοφορεί ο Elton John άλλο ένα από τα άλμπουμ που ανεβάζουν τη δημοτικότητά του στην Αμερική σε τεράστια ύψη. Ήταν το άλμπουμ Caribou. Εδώ υπάρχει το The Beach is Back. Εδώ υπάρχει και το Don't Let the Sun Go Down on Me. Και η διασκευή σε αυτό το κομμάτι των Who. Like a statue, we got fire.

Και μαζί βέβαια αύριο εδώ, στο Βήμα FM. Θα κλείσω έτσι όπως ξεκίνησα. Με το άλμπουμ του 75, Physical Graffiti, των Led Zeppelin. Το υποσχέθηκα από την αρχή να το ακούσουμε τώρα. Yellow desert screen.